الحمد لله بکرو عمر عثمان هذا أبو بكر عمر عثمان حيدر محمد مصطفى يار وهو علي وفاطمة شبير وشبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مربل اساڑی آر وہو اسا تو عشق آجیتی بازی اسا تو عشق آجیتی بازی دا جیتن اساڑی ہار وہو بانیان محفل اور سنی حنفی مسلک پاک رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم اج دا عظیم الشان جلسہ عام حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب رضوی مدعا ذلہ العالی دے داماد حضرت مولانا قاری سیف علی رضوی صاحب دی دعوت اور بلاوے دے اوتے انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز وعدے دے مطابق حاضر خدمت عزیزان گرامی تساں دوست ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق نال تشریف فرماؤ فقیر دیاں گلاں نو پورے غور نال سماعت کریا جے میں موضوع کوئی تیار کر کے نہیں لیاندا اندر بیٹھا اللہ دی طرفوں ایک قرآن مجید کھولیا دے ایک آیت سامنے آ گئی یہ تو معلوم ہوندا ہے کہ اس خالق کائنات دا تواڈے تے میرے نال اج کی ارادہ ہے کہ او کیہو جا موضوع سنانا چاہندا ہے کیونکہ اسی تے ہوئے مردہ بدست زندہ تو جو خالق کائنات نو موضوع پسند ہے میں آج جناب دے سامنے اسنو رکھن لگا اور اس آیت کریمہ دے میں پہلا ساری زندگی تقریر نہیں کی تھی پہلی مرتبہ اس آیت کریمہ نو پڑھ کے تے میں جناب دے سامنے موضوع پیش کرن لگا اس موضوع دا نام اسی اے منتخب کرنے ہیں کہ دین دے زوال تو بعد غلبہ دین حق واسطے اللہ دے بندیاں دیاں کی صفتاں ہوندیاں نے اے اس آیت مقدسہ دو موضوع دا نام منتخب ہوندا ہے بندے تسی جٹ بیٹھے ہو تے میری طبیعت تہاڈے نال رلدی یہ جٹ بندے جڑے ہوندے نے نا مینوں بڑے پسند لگدے اس واسطے میں بولنا بھی این پنجابی ٹھیٹھ تہاڈی جٹکی زبان وچ بھی تاکہ اللہ سونے دا بیان جڑا ہے وہ سانوں سمجھ آ جائے کیونکہ اصل افہام و تفہیم مقصود ہوندا ہے اپنا کوئی فن وکھانا مقصود نہیں ہوندا مقصد تے آبے جڑیاں چاٹ اے کڑیاں سانو جڑیاں مل گئیاں نے اینا دے اندر کوئی اے ہو جا کم ہونا چاہید ہے بھی جس نال ساڑی دوما جہانا دی فلا ہو جائے اور فلا تو مراد میری او فلا نہیں جڑی الیکشن والے بیلی فلا کر دینے میری فلا او ہے جڑی اللہ سونا فلا فرماندا ہے سبحان اللہ حیا علی الفلاح حیا آو فلا ولے کوئی تو فلا و بابود بورڈاں دے اتے فلا و بابود لکھی ہوں دیئے نا لیکن ان دے وچ حقیقت کوئی نہیں فلا و بابود فلا او ہے جنو اللہ سونا فلا کیا ہے اولائک هم المفلحون اے فلا ہے کامیابی ہے تو جناب والا میں جھٹکے انداز وچ جناب دے سامنے اس موضوع نو پیش کرنا ہے دعا کرو اللہ مینوں شرع صدر عطا فرماوے آمین دل نو زبان نو نگاہ نو ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے کیونکہ انسان غلطی دا پتلا ہے میں اپنے مولا دے فضل و کرم دا ہر لمحہ محتاج تو محتاج تر رہاں اس دا فضل و کرم ہووے تو کچھ صحیح بات منہ وچوں نکل سکدی ہے جے او دا فضل نہ ہووے تو کھچے ہی بندہ مار دے علم دا مقصد یہ ہوئی ہوندا ہے علم جدوں آ جائے باقی جویں جویں علم ودا جائے نا تے انسان نو اے ہوئی پہچان ہوندی ہے کہ میں کچھ نہیں مولا توں ہی توں اے سب کچھ توں اے تے بولا کون نمانا ہاں جی العلم حجاب الاکبر علم وڈا حجاب ہے وڈا پردہ او ہوندا ہے جڑا بادشاہ دے بالکل نیڑے پیا ہوے اس پردے نو ہٹایا جائے یعنی او پردہ جڑا ہے سمجھو ہٹیا تے بادشاہ تک پہنچ گیا علم وڈا پردہ ہے کیا مطلب کہ علم جڑا ہے وہ لے کے تے ٹور کے بندے نو بادشاہ دے دربار دے اوے نیڑے جا کھلاردا ہے تو جناب والا میں سورہ مائدہ دے وچوں آیت پڑھی ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع العلیم اللہ سونے نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ دے اندر من یرتد منکم عن دینہ اے ایمان والو جے تسی دین اپنے تو پھر گئے دین اپنے تو ہٹ گئے پھر اللہ کی کرے گا فسوف یأتی اللہ بقوم جدوں دین تو ہٹ گئے پھر اللہ سونا ایک قوم ایسی لیاوے گا اپنے دین نو پھر ترقی دین دی خاطر دین دے زوال تو بعد جدو لوگی دین تو ہٹ جان اللہ فرماؤں دا پھر میں ایک قوم ایسی لیاواں گا ایسی جماعت لیاواں گا ایسے بندے اپنے لیاواں گا ہن انہاں دیاں صفتاں سن اللہ جنہاں صفتاں نوں وہ مومناں نوں عطا فرماؤں دا ہے جیڑیاں صفتاں او ایمان والیاں نوں پھر عطا کردا ہے اونا صفتان دے نال رب العالمین پھر اپنے دین حق نو غالب کر چھڑ دائے او صفتان ایمان والیاں دیاں کیوں دیاں نے اللہ فرماؤں دے پہلی صفت دے وے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ فرمایا پہلی صفت یا اس قوم دی جڑی دین نو غالب کرن واسطے آوے گی جڑے دین دا بول بالا کرن آوے گی دین دے زوال تو بعد جڑی قوم جڑے لوگ اللہ سونا بھیج دائے اپنے دین حق دی ترقی دی خاطر اپنے دین دا بول بالا کرن دی خاطر اپنے دین نو غالب کرن دی خاطر اللہ فرماؤں دائے میں انہاں دیاں صفتاں کیوں دیاں نے یحبہم وہ اللہ دے عاشق ہوندے نے یحبوہم و یحبونہ اللہ انہاں نال پیار کردا ہے تے او اللہ نال پیار کردے نے اللہ انہاں نال محبت کردا ہے سبحان اللہ غور کرنا ذرا دین حق دے غلبے لئی اللہ جنہاں نو بنا کے بھیجدا ہے انہاں دی پہلی صفت ہی عشق و محبت ہے تے محبت کیویں دی پہلو رب آندا ہے میرے والوں شروع ہوندی ہے بعد وچ انہاں وچ آندی یو ہبو ہم رب آندا ہے پہلا میں انہاں نال پیار کرنا وا یو ہبو نہ ہو پھر او میرے نال پیار کردے نے کیوں اس واسطے کہ محبت جڑی ہے نا پہلو کھچ ادھروں پیندی اللہ والوں پہلو کھچ کدھروں آندی ہے سکھ بزرگ لکھدے نے عشق اول در دلے معشوق پیدا میں شود گر نہ سوزد شمع گر نہ سوزد شمع کہے پروانہ شایدہ میں شود کہ عشق پہلے معشوق چٹھدا ہے کیوں پروانہ عاشق اگ تے پر اگ وچ پہلو سارنے دی صفت ہے تے پروانہ سڑدا ہے نا جے اگ سارن والی نہ ہوندی تے پروانہ وی سڑدا نہ مال ہن عاشق پروانہ اگ دی معشوق پہلا عشق او دے وچ پیا ہے عشق اگ وچ پیا ہے پھر او دا عکس پیا ہے پروانے دے اوپر تے پروانے دے اوپر وی عشق دا غلبہ ہو گیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر غور کرنا ذرا اللہ دیا بندیا مرد پیا کرنا اللہ رب العالمین فرماؤں ہے دین دے زوال تو بعد لوکاں دے دین تو ہٹ جان تو بعد جدو میں اپنے دین حق دے غلبے دی خاطر قوم لیانا ہوں پہلی صفت انہاں دی ہوندی ہے یحبوہم و یحبونہ اللہ انہاں دا محب ہوندا ہے تے وہ اپنے رب دے محب ہوندے نے رب دی انہاں نال محبت ہوندی آ تے انہاں دی اپنے رب دے نال محبت ہوندی آ کی مطلب عاشقاں دی جماعت تے گروہ دا ہی سبحان اللہ جنہاں دے نال اللہ سونا دین حق دا بول بالا کردا ہے دین نو غالب کردا ہے اور کفر دیاں جناب دھجیاں اڑا چھڑدا ہے ہاں جی جناب جی جنی لوکی جناب دین تو پھر جاندے ہوندے نے اللہ سونا انہاں دے پھر جان تو بعد پھر جنہاں لوکاں نو جناب دین دی ترقی دے واسطے چوندا ہے رب سونا انہاں دی پہلی صفت محبت ہوندی آ عشق ہوندا ہے معلوم ہویا جنہاں دے اندر محبت دے درد والی دولت نہیں ہوندی کدی او دین دے غلبے دا کم نہیں کر سکدے اور آ خدا دیو بندیا اے صفت اہل سنت و جماعت دے اندر اللہ نے رکھی ہوں خدا دی قسم کر کے آنا سنیاں دے اندر ہی ایسے بندے پیدا ہوندے نے سنیاں دے اندر ہی ایسے بندے پیدا ہوندے نے جڑے اللہ نال محبت کردے نے تے رب انہاں دے نال محبت کردا اے محبت دا مطلب کی ہوندا ہے ذرا غور فرما محبت دا مطلب ہوندا ہے کھچ سکھ دل دی سکھ نو محبت آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ دل دی ذرا ڈٹ کے بولو نا دل دی سکھ تے کھچ نہیں ہوندی مثلا میں مثال چا دینا دنگل ہوے رچ کتے دا تے اون دا جڑا عاشق ہونا ہے نا گھر وچ اونوں چین نہیں آونا کدی ادھر جائے گا کدی ادھر جائے گا کوئی یار بیلی لبے گا یار دنگل تے چلیے وہ اصل کیڑی شے نہیں پی بہن دین دی اندر سکھ اٹھیے وہ سکھ کھچی پھر دیئے گل سمجھ لگی ہو کہ نہیں تو سکھ محبت ہے تے یہ سکھ ہوئے چنگی تے پھر پیر مہر علی شاہ دی سکھ بن جاندی ہے جنو فرمان دینے اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس دھنیری اج سکھ متران دی مگر عجیب سکنت ران دی ودیری کیوں دلی اداس گنیری لولو بچ شوکی چنگیری لولو بچ شوکی تیرے اگے عرض کر دیا حضرت ایک میرے نبی دا یار جدا حضور دی سکھ دا وپار اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے فوراً بے چین ہو کے اٹھ پے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی کملی والے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ساں بال بچیاں دے اندر بیٹھا ساں حضور تواڈی سکھ نے غلبہ کیتا ہے نہ بچے چنگے لگے نے نہ گھر دی نوں ویکھن نوں جی کیتا ہے دل بے قرار ہویا ہے سکھ دے پیچھے نہ نسدا چلایا جنہ چر تانوں ویکھیا نہیں اوناں چر مینوں قرار آیا نہیں حضور تے میں نے سوچی ہے جدو تسا جنت دے اندر اچھے مقام تے ہو گے اسا غریب تے مارے تھلے پے ہوواں گے کملی والے آؤ اج تے اسا تواڈے تو دور نہیں رہ سکدے سونیا پھر جنت دے اندر کیویں تواڈے تو دور رہ کے گزارا کران گے ذرا غور فرما عاشق دی نظر ویکھ سکھ کتے پہ پہنچ دیا معلوم ہویا جنوں نبی پاک دا عشق مل جاندا ہے انو جنت دیا کسے چیزاں دے نال قرار نہیں ملدا صرف مدنی دے نال قرار ملدا اے مذہب میرے حضور دے صحابی دا اے بولو کہندا اے میرے کملی والے دے یار دے عاشق دیوانے دا عرض پہ کر دے نے کملی والے آؤ جنت دے اندر مینوں سوچ پیدا ہوگی جنت دے اندر دل کیویں لگے گا اور واقعی خدا دی قسم ذرا غور فرماؤ جدوں عشق ہوئے سوائے معشوق دو کوئی دیکھ شے چنگی لگ دی کسے شے تے دل ٹک دا نہیں جدوں عشق جو لگ جاوے خدا دیا بندیا ویکھ لے جنت دے محلات ویکھ جنت دیاں نعمتاں ویکھ کملی والے حضور فرماؤندے نے رب نے او چیزاں رکھیاں نے جنت دے اندر جڑیاں نہ کسے دی اکھ ویکھیاں نہ کسے دے جناب کان نے سنیاں نہ کسے دے دل تے انہاں دا کھٹکا ہویا ہے حضور نے فرمایا ایسیاں جنت دے اندر اللہ نے نعمتاں دا بندوبست کیتا ہے ہن صحابی رسول نو وی پتہ سی کہ ایک جناب جنت دے اندر کی نعمتاں ہون گیاں مگر صدقے جاواں میرے کملی والے دا یار عرض کردا ہے سونیا مینوں پریشانی لگ گئی آؤ ساڈا جنت تے تیرے بغیر گزارا کیویں ہوئے گا ہائے ہائے او سونیا جنت تے کیویں بیٹھاں گے جتھے توں نہیں دسنا حضور فرماؤندے نے اے میرے یار میا غم خار تیرا گھبرانا کیوں ہے المر او ما من احبا بندہ جو دے نال محبت کردا ہے او دے نال ہوئے گا او دے نال ہوئے گا المر او ما من احبا اور تینوں پتہ ہے جنت حضور دے محبت والیاں دا گھر ہے کیندا گھر ہے جڑے بے دردے نے نا بے محبت ہے انہ واسطے اللہ نے دوسرا مقام بنایا ہے جے دے اندر خسرا پارٹی تے ساری پارٹی کٹھی ہونی ہے یہ محبت تے درد والےاں دا محل تے اللہ نے جنت بنایا ہے سبحان اللہ کی بنایا ہے جنت بنایا ہے خدا دے بندے ایتھے محبت والے جتھے بھی بیٹھے ہون گے تے جنت ہے کنا ارض السماوات والارض رب فرماندا ہے اوندی چوڑائی آسمان زمین سارے آسمان زمین کٹھے کر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ اللہ دیا بندیا غور کر جناب، محبت سکھ کھچ دل دے اندر، انو محبت آکھیا جاندا ہی، باقی چیزاں سارے محبت تے آثار تے علامات نے. اصل محبت دل دا فعل ہے، بولو کیدا ہے؟ اللہ سونے وال محبت دی نسبت ہوئے، رب محبے او جویں او دی شان دے مطابق ہے، کیونکہ اللہ دل تو پاک ہے، رب دل تو پاک ہے. اتھے نہیں کہہ سکدے کہ اللہ دے دل سکھ پیندی یا نہ، جویں اون دی شان دے لائق رب اونج محبت کردا ہے. بندیاں دی محبت دا مانا اے وے، انہاں دے دل وچ سکھ پیدا ہوندی، کھچ پیدا ہوندی آ، اس کھچ دا نام محبت اے. اللہ فرماؤندا اے یحبوہم و یحبونہ، فرمایا انہاں دی پہلی صفت ہونی اس قوم دی، او محبت و محبوب وی ہون گے تے محب وی ہون گے، اللہ انہاں نال پیار کرے گا تے وہ اپنے مولا دے نال پیار کرن گے. اور اے دولت درد تے سکھ دی، میں قسم قرآن دی کھا کے آکھاں نا تے میری قسم مبرور ہوے گی، کذب اور جھوٹ تو پاک ہوے گی، کہ اگر محبت سکھ کالی شے ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت دے بندیاں دے وچ ایسے بندے ہے نے جنہ دے اندر محبت اور سکھ کے مصطفیٰ دی. باقی ہر ٹولہ درد تو خالی، محبت تو خالی، اونا دی میں بے محبتی گل اونا دے زبان تے منہ وچو سرکار دا ذکر بھی نکلے نا تے اس ذکر دی خشکی بھی دس دیئے کہ نا مراد بے محبت ہے، ایدے وچ محبت دی چاشنی موجود ہو. خدا دی قسم میں میل سی تقریر کرن گیا تے تقریر بعد مذہب بندے سن رہے سن، انہاں بعد وچ اپنے علاقے دے چند مولویاں نو آکھیا کہ یار آکھے حضور دی تعریف تے حضور سرکار دی صفت سنا بیان کر سکدے نے نا، اے آکھے سنی کر سکدے نے، ساڈے مولوی دے ڈاؤن ہے. کی نے ڈاؤن؟ آکھے ڈاؤن مولوی نے. آکھے جی حضور دی تعریف کرن وی صحیح کرنے تے خشک ہوندی ہے، کوئی مزہ ہی نہیں آندا. آکھے مزہ آندا ہے تے آ سنیاں دے کول آندا ہے. یقین کرنا ایمان والے، ہاں اگر درد اور سکھ دی دولت ہے تو شیر ربانی دے کول ہے. کوئی بد مذہب کھڑا ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکدا، اے خشک ملہ کوئی نہیں کہہ سکدا کہ اینا دے کول محبت مصطفیٰ دا کوئی ایک فرد بھی موجود ہوئے. اور اسا ایک نہیں لکھاں دکھا سکنے. خدا دی قسم ساڈی تاریخ دے اندر ساڈے اوراق پڑھ کے ویکھ، تینو واک واک دسے گا کہ کسے جگہ تے مہر علی شاہ گولڑوی، کسے جگہ تے بابا فرید ہے. ویکھنا سکھ تے ہے سن، آلہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ قربان جاواں جنہ دے کول اللہ دی سکھ سی، رب دی محبت سی. جدوں بیٹا رب نے دتا ہے، ذرا توجہ فرما، ایک بیٹا میاں صاحب نو اللہ نے دتا، اونوں جھولی دے اندر گود دے اندر لے لیا تے اللہ نو عرض کیتی، یا مولا جے اے میرا پتر تیرے نبی دا خادم تے غلام بنے گا، شریعت مصطفیٰ دے چلن والا بنے گا، اینو زندہ رکھی تے جے نہیں چلنا تے مولا اینو میرے ہتھاں دے اندر موت دے دے. خدا دی قسم میاں صاحب دے ہتھاں وچ پتر نے جان دے دتی، یا میاں صاحب نو رومن وی نہیں آیا، درد نہیں ہویا. اس واسطے جدے دل دے اندر درد مصطفیٰ ہوندا اے، مر دنیا دی کسے شے دا درد دے دل دے اندر آ سکدا ہو؟ اگے ایمان سلامت گج کے کہہ دے سبحان اللہ، ایمان سلامت، اوے ہر کوئی منگدا ات عشق سلامت کوئی شرماون عشقو اتے دل نو غیرت ہوئی ہو جس من دل دے عشق پچھاوے ایمان نو خبری نہ کوئی صاحب ذرا غور نال سماعت فرمانا ایتھے گل پیار کرنا قرآن ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین لا یعملو من یرتد منکم عن دینہ ایمان والو جڑا تواڈے وچوں دین تو مرتد ہو جاوے گا جڑا دین تو پھر جاوے گا ایمان والیاں نو آکھیا ذرا غور کرنا ایمان والیاں نو آکھیا جڑا دین تو پھر جاوے گا پھر اللہ ایہو جی قوم لے آوے گا جڑی رب دی عاشق دے معشوق ہوے گی ہن ایتھے ذرا غور کرنا ایمان والیاں نو اللہ پیا فرما ایمان والے او جے دین تو پھر گئے تسی مرتد ہو گئے اللہ دے بندیا معلوم ہویا ایمان ہووے خالی ایمان ہووے تے دین تو پھر سکدا پر جے عشق آ جاوے پھر دین تو پھر نہیں سکدا قرآن دے لفظاں دے ترتیب دے غور فرما اللہ دے بندیا قرآن دی ترتیب دے غور فرما اللہ ارشاد فرماؤں دے اے ایمان والو جڑا تواڈے وچوں دین تو پھر جاوے گا دین تو مرتد ہو جاوے گا میں کی لیاواں گا اللہ فرماندا ہے پھر میں پیدا کراں گا لیاواں گا ایسی قوم جڑی محب وی ہووے گی تے محبوب وی مرتد لوکی مرتد ہو جان اللہ فرماؤں دا پھر محب تے محبوب قوم لیا مانگا معلوم ہو جا جنا کل محبت دی دولت ہوئے او دین تو کبھی نہیں پھرنگے او کلا دے اندر نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ فرماؤں دا ہے پھر اے ہو جائے عاشق جدو مردے نے مردیاں تیکر بھی اپنے اسلام دے قائم رہن دے لے خدا معلوم ہویا غور کرنا لفظاں دے غور کرنا ذرا معلوم ہویا محبت دی دولت ایمان دے تحفظ دی سند دے سمجھا نہیں گل نو محبت ایمان دے تحفظ دی سند دے کیا رجسٹری رب کر کے دے چھڑ دے کہ لے پھر جیسا تیرے نال محبت کیتی ہے تے توں ساڈے نال کیتی ہو نا تے لے پھر اسی مور لا دینے آ تیرے دین تے تے تیرے ایمان تے ہن ڈاکا کدی پینا ہی نہیں نہیں ہلے غور نہیں کیتا میں اس گل نو ہور پھیلانا صحابہ دے دور وچ حضور سرکار دے جان تو بعد کئی بندے مرتد ہو گئے تے پہلی او قوم جیڑی محبوبیت اور محبیت یعنی محبت دی صفت دے نال رنگی سی او پہلی قوم رب جڑی لیاندی او سیدنا صدیق اکبر دی جماعت سی کدی جماعت سی مرتد کیڑے ہو گئے جڑے خالی ایمان لے آئے سن جنہ دے دلاں وچ محبت مصطفیٰ دا سرمایہ سی نا محبت خدا دا سرمایہ سی او خود مرتد نہیں ہوئے انہاں مرتداں دے وٹ کڈے سن مرتداں دے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار او میرے کملی والے دے صحابہ دی جماعت جڑی آئی اللہ سونے نے انہاں نو محبت دا مقام دتا سی اس واسطے او مرتد ہوئے نہیں ہوئے خدا دی قسم جڑے وچوں جڑے جناب جی اس زمانے دندر دین تو پھر گئے سن اصل وچ انہاں دے دل دندر محبت مصطفیٰ آئی نہیں سی کیونکہ جس دل دندر سکھ رب دے حبیب دی آ جاندی پھر کدی جاندی یاد رکھیں وجہ کی ہے وجہ اے کہ پہلا اللہ نے فرمایا یحبہم و یحبونہ فرمایا پہلا محبت میں کرنا پھر محبت او کر دینے تے تینوں پتہ ہے اللہ محبت کرے جدے نال تے اونے تے توڑ تک ویکھنا ہوندا ہے رب دی نگاہ جوئی تو انہیں تے توڑ تک ویکھنا ہوندا ہے کیا جدے نال میں پیار پیا کرنا انہیں کسے ویلے ساڈے تو ہٹنا ہی نہیں میری گل نہیں سمجھ بھئی اے دسو اللہ ہر شے نوں جاندا ہے کہ میرے دل دے اندر میری موت تک جو کچھ ہونا ہے رب اونوں جاندا ہے کہ تو پھر جس دل نال رب پیار کرے گا تے سمجھ لے اوندی ساری زندگی ایسی محفوظ ہوے گی جس زندگی دے اندر کدی بھی ایمان ہوندا ڈولے گا نہیں معلوم ہویا اللہ دیا بندیا میرے کملی والے دے یار جڑے حضرت صدیق اکبر دے نال سن ایسے ایمان والے سن جنہ دا ایمان کدی ڈولے آئی نہیں او کدی مرتد ہوئے او کدی دین تو پھرے نہیں کیونکہ او تے پھرن والے آن دے وٹ کڈن والے سن او تے پھرن والے آنو سدھے کرن والے سن اللہ فرماؤں دے پیا جیرے پھر گئے تے میں عاشقاں دی جماعت لیا مانگا اللہ دیا بندیا محبتی پہلا سرمایا ہے اقبال کہندا ہے کلندر لاہوری کہندا ہے عشق تیری ابتدا عشق تیری انتہا ارے عشق میری انتہا عشق تیری انتہا عشق میری انتہا تو بھی ابھی نا تمام میں بھی ابھی نا تمام اقبال کہندے نے ذرا اور مقام تے دس دیو ساڈے دین دی ابتدا وی ہے تے ساڈے دین دی انتہا وی ہے کی ساڈا دین بے بنیاد نہ سی بے بنیاد ہے تے نہ ساڈا دین بے بنیاد ہے بے بنیاد تے حرام دا ہوندا کی خیال کہ حلال دا ہوندا او جدی بنیاد نہ ہوے حرام دا کہ حلال دا اسی حلال دے نا تے پھر اللہ دی مہربانی نال جے حلال دے تے ساڈی بنیاد ہے ساری بنیاد ڈٹ کے بولو نا بے بنیاد نہ بولے بنیاد والے بولے اج ساری بنیاد ہوں فٹ بولے نے بھی کدھر سانو نہ بنا ہوئے چکر ہے جی رات وجو سارے دین دی بنیاد بھی ہے اسی اس بنیاد دے پرستار کیا پکے بنیاد پرست سڈے دین دی انتہا ہوئی انتہا ابتدا کی ہے دس دیا چلو اینے بندے بیٹھے جے تساں بڑے بڑے مولوی سنے ہون گے لو مینو اپنے دین دی ابتدا دے انتہا دسو جنہ پہلا میری تقریر چ یہ گل سنی ہوے انہاں بولن تے علماء ایک پاسے باقی سارے دسو تہاڈے دین دی ابتدا کی ہے تے انتہا کی ہے ساڈے دین دی ابتدا میں دسا کتھوں تمہیں نہیں پتا ساری ابتدا داڑی مننے تو شروع ہوتی آ گلی ڈنڈے کھیڈن تو شروع ہوتی آخیر مردار وانگو مر کے تے قبر جا پی ساری زندگی دی ابتدا دن تے آئے تینوں ایسا نہیں پتا بنیا مسلمان پھر نہ آئے میں تیرے کو انگلش دے لفظ دا ترجمہ پوچھا فٹ دسے گا پرابلم دا کی مانا ہوتا پرابلم دا کی مانا ہوتا دسو نا یہ بڑا یاد ہونا ہے ہر بندے نو نو بڑی پرابلم ہو رہی نہیں نو پرابلم میں نو جی پریشانی نو کی آدھے ہیں افسٹ ٹھیک ہے گنو افسٹ جہے میرے ورگے جٹ بندے نہ جو انگلش کا لفظ آئے خدا کرے آئے نہ جی آ جا وہ بھی جناب میں نہ بھی بولیں لفظ ٹھٹا ٹھٹا کے لیا گا جان بوجھ کے تاکہ کوئی بندے سمجھ بھی یار پڑھیا لکھا بندہ بیٹھا وہ اللہ دیا بندے اس وقت مول بھی یاد آتا سمجھ آئی کہ نہیں ہے سمجھو اقبال کہتے ہیں دیسرو سوختا اندر طلب انتہائش عشق و آغازش ادب مزہ نہیں آیا ذرا گج کے آکھو نا ادھر ویکھنا دیا بندیا مرد پیا کرنا اقبال کہندے نے دین کیا اپنے سراپے نو رب دے پیچھے گال دینا آ فرماتے نے دین دی انتہا عشق دین دی ابتدا ادب دین ادب تو شروع ہوندا ہے تے عشق تے جا کھلوندا ہے کتھے ہوئے ہوئے ہوئے اب شروع کتھے ہوندا ہے بولو نا ادب تو شروع ہوتا ہے دین ساڈا ساڈے دین دی ابتدا او جڑے بیان دیندے نے بنیاد پرست ٹولے آ گئے ہیں سمجھ لے بے بنیادی قوم حرام دی ہوے گی ہوے گی جڑے سمجھن بیٹھے بے بنیا اے بنیاد پرست نے مولوی اے فلانے بنیاد پرست نے بندے نو بنیاد پرست نہیں ہونا چاہیے بنیاد پرست انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے اندر انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے انہیں اخبار جی نہیں سمجھ لے اے حرام بیان دے بیان ہوں نے کہنا دے بولو بولو لڑا تسی نہیں جڑے ہیں حرام دے انہاں لئی بولو جڑا اپنی بنیاد ادب نہیں سمجھدا اور عشق مصطفیٰ دی انتہا نوں نہیں سمجھدا او بے بنیاد حرام دا ہے او وہابی تے ہو سکدا ہے او مصطفیٰ دا غلام نہیں ہو سکدا مومن بے بنیادہ بے بنیادہ بے ادبا ہوتا ہے بے ادب تے گستاخ ہوتا ہے تے جڑا بے ادب تے گستاخ ہوئے وہ سنی ہو سکتا ہے ذرا بولو نا معلوم ہویا بے بنیادہ بے ادبا سنی انتہا عشق انتہا ہائے ہائے واقعی یہ جڑے دشمن اسلام نے انہاں نوں رولا وی ہوئی ہے وہ آندے نے پتہ ہے جے ادب تے عشق والے آ گئے تے پھر بازی لے جان گے اے خدا دی قسم سن لو مسلمانوں یا اپنے پیو دادے پردادے پچھلیاں نوں ویکھ رب نے انہاں دی کدی کنڈ لگن دتی نہیں جنہاں کول ایک ہتھ وچ ہتھیار ادب دا ہوے دوجے چشک مصطفیٰ نال اے لتر کھانے انہاں دے نصیباں وچ ہوندے نہیں جنہاں کول ادب دے عشق دا ہتھیار نہ ہوے بولو کی خدا دی قسم کر کے آنا جنہاں کول ادب مصطفیٰ دا ادب دین دا ادب خدا دا عشق مصطفیٰ دا عشق خدا دا ہتھیار موجود ہووے بھاویں انہاں کول ہتھیار ظاہری دنیا دا کوئی بھی نہ ہووے ساری دنیا نو اگے لا چھڑ دے تے جے دوواں تو خالی ہوں ادب تو بھی تے عشق تو بھی تے پھر فوج پاکستان ہوندی کیڑی فوج پھر پاک فوج پاکستان دی ہوندی ہے جیڑی ایٹم بم وی رکھدی ہے تے کھلے وی کھاندی ہے تے گل پہ کرنا ہے کی خیال ہے ناراض تے نہیں ہو گئے اچھا مینوں میرا کی کرو گے جے ناراض تسی ہو گئے تو منجی دا ٹرک نہیں بھیجو گے میرے کی خیال ہے غور کر ذرا خدا دی قسم دیکھ اگلیاں صفتاں بیان کرنا کہ اس قوم دیاں دوجیاں صفتاں کی ہون گیاں لیکن اللہ نے انہاں ساریاں صفتاں دے شروع وچ محبت دی صفت نو بیان کیتا سبحان اللہ کیڑی صفت محبت محبت والی صفت نو اللہ نے بیان فرمایا یحبہم ویحبو اللہ اللہ فرمان دا ہے رب اللہ دا محب ہوئے گا دیو اپنے رب دے محب ہونگے اے انہاں دی پہلی صفت دے شان ہوئے گی اللہ دے بندے اگر غور فرما محبت تو بغیر جناب ہر شے نا تمام محبت تو بغیر مسلمان نا تمام محبت تو بغیر جناب جی اقبال کہندے نے جنہ چر محبت دل دے اندر نہ آوے انہ چر دین پہاڑ لگدا ہے دین موڈیاں تے وبال لگدا ہے دین جناب دین دے چلدے انج لگدا ہے جویں مصیبت وچ آ گیا ہے جی شکنجے وچ جان آ گئی خدا دی قسم کر کے آنا او خوب وچ نکل دے پہلو دل دے اندر درد تے محبت آندا ہی گل کرنا حافظ عراقی نے لکھیا ہے فرمایا میں گیا باغ تے پوچھیا بلبل نو نی بلبلے پھول دے کول بیٹھ کے مڑ کیوں رونی اللہ دی یہ بندی یہ محبوب تے کچھ چے مڑ رون دا مقصد کی بلبل جواب دیندی آکھے عشق جلان دی ہڈی رجیا حافظ عشق جلان دی اوے ہڈی رجیا تے رومنی کم اونا پہلی صفت دے شان پیا دسدائی دین نو ترقی دین واسطے دین نو بچاؤن واسطے دین دے غلبے واسطے دین دے تحفظ واسطے دین دے اعلا واسطے دین دی بلندی واسطے رب فرماؤں دا ہے جدو میں اللہ ہے انہاں بندے اپنے انہاں بندے دی پہلی صفت محبت تے عشق ہوندا ہے کی تے دوجی صفت کی ہے چھتی نال دساں وقت نال گزر جائے وقت تھوڑا ہے ذرا غور کرنا اگلی سے بات ہو اللہ سلام فرماؤں ہے انہاں دی دوجی صفت دے مؤمنی آپس دے اندر ایمان والیاں وچ جدوں بہن گے آپس دے اندر ایک دوجے نال نرم ہون گے جے ریشم نرم ہوندا اے جویں حلقے یاراں ہو بڑے شم کی طرح نرم آپس وچ بیٹھے ہون گے حلقہ دوستاں دے ایمان والیاں دا ہوے گا فرمایا آپس وچ ہون گے نرم آپس وچ کرن گے پیار آپس وچ ہون گے غم خار ایک دوجے دی کرن گے دید پھر بنے گی انہاں دی عید گل نہیں سمجھے اذلتن علی المؤمنین جویں کملی والے دے یار سن آج جدو بدل بیٹھے دا بیٹھ دے لن قربان جاواں تے ایک دوجے دے نال پراواں وانگو رہنا جے اگلے کوئی سخت گل کر لینی دوجے نے سر جھکا لینا ایتھے گل کرنا ایک یار حضور دے کہندے نے میں حضرت عثمان تے حضرت علی نو ایک مسئلے دے اوتے گفتگو کردا ویکھیا تے میں آکھیا او انہاں تے کدی اکٹھے رہنا ہی نہیں اینے سخت ہو کے گل پکڑ دے آکھے جدو مسئلے تو فارغ ہوئے نا تے پھر ایک دوجے نال جفی پا کے لگے جا تے میں آکھیا او اے تے ان رلے نے نہ کدی جدا ہی نہیں ہونا سبحان اللہ ذرا غور کرنا اللہ دے بندے آو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور دے منبر تے بیٹھے نے سبحان اللہ تقریر فرما رہے نے ذلت لل المؤمنین سبحان اللہ تقریر فرماندے نے پے امام حسن و حسین آ گئے آپ چھوٹے نے بچے نے آئی کے فرمایا اے عمر ساڈے نانے دے منبر تو اتر جاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے تقریر چھڑ دیتی آو واز چھڑ دیتا ہے نبی پاک سرکار دے نواسے انو گودج پھڑ لیا ہے گودج پکڑ کے منبر تے بیٹھ گئے آپ فرماؤں ادرو چم چم کے آپ فرماؤں دے نے حسن و حسین اسی کدو آنے ساڈا منبر خدا دی قسم ادھر ویکھ ذرا آپ سرکار نے حضرت عمر بن خطاب نے پگ لا لئی پگ لا کے اپنے وال پھڑ لے آکھیا حسن و حسین جڑے ساڈے سر دے وال اگے نے اے وی رب سونے نے تہاڈے نانے دے در تو عطا کیتے نے اے وال جڑے اگے نے نا اللہ تو بعد مصطفیٰ نے اگائے نے آیا ہے اللہ تو بعد مصطفیٰ نے اگائے نے وال اگاندا کون ہے رب پر محبت والا سی نا محبت والا سی تے ویکھ نرمی کیویں ٹکردا او اہل بیت نے کون نے تو چک کے پھر وال پھڑ کے کہن لگے اساں کدوں ہن اے جڑے سر دے وال اگے نے نا اے رب تو بعد تہاڈے نامے نے اگائے سبحان اللہ ہائے ہائے اذل علی المؤمنین جدو حضرت عمر نے جواب دتا مولا علی سرکار تقریر تو بعد ملے علی فرمان لگے اے عمر انہاں نو میں نہیں سی سکھایا اپنے آپ حضرت عمر فرماؤں دے نے علی میں بدگمانی نہیں کر سکتا انہاں دا اپنا لاد سی انہاں لاد پورا کیتا ہے اسی انہاں دے لاد سین والے اذلت علی المؤمنین ایمان والیاں دے اگے نرم ہوندے نے کی ہوندے نے عزت علی الکافرین اللہ فرماؤندا ہے تے کافران دی واری آوے نا جے کافران دے کول بیٹھن نا تے پھر مومن آکر جاندا ہے ڈٹ جاندا ہے لے دی لٹھ بن جاندا ہے. یہ تیسری صفت ہے. پہلی محبت, پہلی دوجی مومنا واسطے نرمی, مومنا لئی نرمی تے کافرا لئی, ذرا بولنا, کافرا لئی سختی. یہ تیجی صفت ہے. لیکن اللہ نے توجہ, مومنا دے نال نرمی, کافرا دے نال سختی, اے دو صفتاں بعد رکھیاں. محبت والی صفت پہلا رکھی. رب نے دسیا ہے پہلا محبت آندی آ, پھر دو صفتاں لال ضرور آن گیاں. ایک کی مومنا واسطے نرم بھی ہو جائے گا, کافرا واسطے سخت بھی ہو جائے گا. کافرا لئی ہوں سختی دی مثال سن, سنا دیا مثال. حضرت عمر بن خطاب نو جاننا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول ایک شخص آیا, مہمان بنیا. شام دا ٹائم, حضرت نے دیوا بالیا, روٹی اگے رکھی, پانی بھر کے رکھیا, مہمان نوازی دے ادا فرائض پورے کیتے, اور روٹی شروع کرن لگا ہے. مہمان نے منہ دے وچوں دین اسلام دے خلاف کوئی گل کیتی ہے. عزت علی الکافرین. ہن میرے نبی دا دیوانہ, کملی والے دا مستانہ, سونا عمر بن خطاب جڑا مومنا واسطے نرم سی تے کافرا لئی سخت سی, دیوا بجھا دیتا, روٹی چک لئی, دھکا ماریا, فرمایا نکل جا, ایک ساڈے در تو کھانا ہے, تجا ساڈے دین نو بھوکنا ہے, نکل جا. عمر دی روٹی تیرے واسطے حرام ہو گئی. یار ناراض تو نہیں ہو گئے گل سن کے؟ نہیں نہیں ناراض میں لگتا ہے منہ تے خراب ہونے لگ پے نے کہ مولوی صاحب اسلام میں تو سختی نہیں ہے. تسا کتوں سختی کر لیا دی؟ وہ تین سختی نہ پوے, اسلام چ سختی ہے. یا دیکھ لت علی الکافرین, اللہ فرما دے کافر لئی مومن سخت ہوتا ہے. کی ہوتا ہے؟ ہوتا بھی محبت والی. پہلا محبت دسی, پہلا معلوم ہویا. اے نہیں بھی آخے جن کو اسی عاشق لوگ ہاں, کیویں جی اسی سارے نو چنگا سمجھنے ہاں. تے لعنت تو چنگا عاشق ہے, سارے نو چنگا سمجھی کھڑا ہے. ہاں تو عاشق ضرور ہے مگر کھوتی دا, تو عاشق ضرور ہے مگر ٹی وی دا, تو عاشق ضرور ہے مگر فلم دا, تو عاشق ضرور ہے مگر برائی دا, تو عاشق ضرور ہے مگر گڈی دا, تو عاشق ضرور ہے مگر کوٹھی دا, تو عاشق ضرور ہے مگر دولت دا, تو عاشق ضرور ہے مگر نبی پاک دے دین دی دشمنی دا. جڑا کملی والے دا عاشق ہوندا ہی حضرت عمر دے وانگوں کافراں لئی سخت بن جاندا ہے. ایک اور مثال دے. حضرت عمر بن خطاب بازار جا رہے ہیں. کتنے؟ بازار جا رہے ہیں. ہوں جنے بھی تو چنگے واہ واہ سن, اونٹ تو بھی اچا قد سی آپ دا. کوئی اونٹ تو دو تین چار فٹ اچا سی. اونٹ دی کوہان دے اتے زخم پی جانے, لوکاں نے دم کراؤن واسطے حضرت عمر دے کول آنا, تے حضرت عمر نو کھڑوتے اونٹ دے اتوں اڑ کے تے تھک لانی پیندی سی. پڑھ کے جدو دم کرنا تے پھر لب لانی اونٹ دی کوہان دے اتے, تے اتوں اڑنا پیندا سی. ایتھوں اندازہ لگا کہ اونٹ تو کنے کچے ہون گے. ہوں یہ ایڈا وڈا بندہ تے ہے بھی بادشاہی دا دور, خلیفے بھی آپ نے, خلیفے بھی بازار لگے جا رہے ہیں. ایک شخص سامنے آتا ہے. حضرت عمر پاک سرکار دا دھیان کسی اور پاسے سی. اچانک آپ دا پیر ان دے پیر تے آ گیا, وہ دا پیر رگڑیا گیا. انہوں پتا نہیں سی عمر کہنے لگا, ذرا سوچ ویخ کے چلیا کر, میرے پیر نو رگڑ دیتا ہی, پر اذلت علی المؤمنین. اللہ فرماؤندا ہے مومنہ واسطے میرے محبوب دے محب جڑے صادق عاشق نے مومنہ لئی نرم ہوندے نے حضرت عمر حدی دنیا دا بادشاہ سی ایڈے زور والا جوان سی آپ نے پیر اگے رکھ دیتا فرمان لگے بیلیا ناراض نہ ہو اپنا بدلہ لے لے تاکہ قیامت والے دن مینوں حساب نہ دینا پوے حضرت عثمان دا ایک غلام سی غلام حضرت عثمان غنی دا کدا بولو تے صحیح نظر حضرت عثمان غنی سرکار دا غلام سی جدو بادشاہی سنبھالی نا تے اعلان کیتا بھئی لوگو میں بادشاہ بننے تو پہلو جنوں جنوں ستایا ہوئے جنوں میرے تو کوئی دکھ پہنچیا ہوئے اٹھ کے پہلو بدلہ لوے پہلو کام آپ تو شروع کراں گا تے بعد وچ لوکاں دے بدلے لواں گا ہائے ہائے اے محبت والیاں دا کام ہے کیندا بولو تے صحیح نظر ایک غلام اٹھیا کہن لگا حضور غلام بھی آپ دے سی تے زر خرید سی کہن لگا حضور میرے با ایک وارا تساں کان مروڑیا سی ایندا بدلہ لینا ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ غور کر غور کر تو سمجھنا ہے بادشاہ ہوندے نے جڑے کٹدے ہوندے نے ساڈی قوم یہ جاندی کہ بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہورا پھیرتا رہے کیا پھیرتا رہے بادشاہ کی اسی تے آنیا سپاہی ہوندا ہے جڑا کٹدا ہوے جڑا کٹے نہ ہو تے سپاہی نہیں ہوندا وہ تے ڈرپوک ہوندا پر تیری مت وجی جڑے مت والے نے ہن دی گل سن حضرت عمر عثمان نے کان مبارک اگے کیتا انہیں مروڑیا آپ نے فرمایا اشدد ذرا سخت کر کے زور نال مروڑنا ہے حضور کیوں فرمایا میں خوش پیا ہونا بدلائی تھے دے رہے ہیں اگلے دھیان تو نہیں نہ دینا پڑے عزت نال الکافری اللہ فرماتا ہے کافروں دے اگے میرے نبی دے یار سخت ہوندے نے کی ہوندے نے سخت ہوندے اے نا کہ کافروں اگے انگریز نو ویکھنا تے لکھاں کمڑیاں ماشاءاللہ تے جے مولوی نو ویکھنا مامال صاحب اچھا پا مولوی مسیتا باہر سڑ جا گا تینو میں جے سپاہی نو ویکھنا نو تھلے تتی تتی تتی تتی سر سر سر سر سر سر سر سر ایویں نہیں ہوندا نہیں ہن سارے پہلوان بیٹھے نے کیا او میں تے اس قوم دی او رگ رگ جاننا جڑے آپ بیچارے نہیں جان دے نا اللہ دی مہربانی نا او خدا دے بندیاں اے انگریزاں دے قوم کھلے کھان والی حکومت اور اپنے مومنہ دے واسطے شیر انگریزاں دے اگے چوئے اے صفت کافراں دی اے منافقاں دی ہے محبت اور درد تو خالی لوکاں دی ہے جنہاں وچ محبت مصطفیٰ ہوئے گی کافراں اگے سخت ہون گے مومنہ دے اگے نرم اللہ سمجھو اور بہادر بھی تو انہوں آکھ دینا بہادر انہوں آن دینے جڑا آپ نو تگڑے تو حق سچا کھیتے آپ تو مارے نو معاف کر دے انہوں کی آن دینے بولو نا جیڑا بیلی آپ نو مارے نو ویکھے تے مٹھا مٹ لوے تے تگڑے نو ویکھے تے پھر سر جی بیٹھو پر سر سر سر کو جل سر سوری سوری سوری سوری اوے آ جڑا سوری والا محکمہ نا اے سوری والا محکمہ اے نام مراد بے ایمان محکمہ ہی سمجھ نہیں گل لگی جیڑا ایمان والا ہے وہ اپنے دے اگے نرم ہو جائے گا مومنہ دے اگے نرم ہو جائے گی اور کافر آگے سخت ہو جائے گا. گل ہلکا یار ہو برہشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال کہندا جدو حق و باطل دی جنگ ہو جاوے اس لیے مومن لوہا بن جاندا ہے. کی بن جاندا ہے؟ ایک مثال سناوا سنے عاشق دی مثال سن. حضور دا غلام ہے عثمان, عثمان دو نے حضور دے صاحب دی کعبے دی کنجی جدے کول ہوندی سی او عثمان دی گل کر. حضور سرکار دا غلام مکے دے اندر بیٹھا ہے, باقی سارے ہجرت کر کے آ گئے نے, کلا کافران دے مجمے دے اندر بیٹھا ہے حضور دا یار حضرت عثمان. سارا مجمع کافران دا لگا پیا ہے, سرکار دا ایک دیوانہ غلام بیٹھا ہے. انہاں کافران دے وچوں ایک نے شیر پڑیا, انہیں آکھے الا کلو شین ما خل اللہ باطل, کہنے لگا ہر شے اللہ تو سوا باطل تے بے حقیقت. انہیں اے مصرا پڑیا, اے مصرا پڑیا تے اس حضور دے دیوانے تے عاشق نے فرمایا صدقتا تو سچ آکھیائی, کیونکہ واقعی اللہ تو سوا کسے شے دی حقیقت نہیں, حقیقت ذات ایک دی ہے اللہ دیا بندیا. تے ہونے اونے اگلا مصرا پڑیا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَ زَائِل, ہر نعمت ختم ہون والی. تے اوہی یار حضور دا جڑا کلا کلا بیٹھا سی نا, لگے کذب تا جھوٹا کھے یا پھر چارو نو گسا گیا. انہیں جنہ دا مہمان سی نا کہن لگا باقی آخیا سو تے مجمے میں محفلی بہ کے یہ مینو جھوٹا پہ آتا. ایک انہاں وچوں اٹھیا انہیں حضور دے یار نے ایتھے تھپڑ ماریا, اکھ نیلی کالی ہو گئی. تے انہاں وچ ایک اور بولیا اے یار او جے تو ساڈی پناہ وچ ہوندا نا پھر نال انج تے نہیں سی ہونا. کہن لگا منہ بند رکھوئے سن حضور دے دیوانے دا خوب جواب سڑا جواب مسلمانا. سرکار دا صحابی فرمان لگا چپ کرو, تو سمجھ رہا ہے کہ میں پچھتا رہا ہوں گا کہ میں نو تھپڑ مار گیا ہے. فرمایا میری ایک اکھ نو وجہ ہے, دوجی نو پوچھ کے ویخ او ترس دیئے پئی اور آواز پہ لاندی ہے کہ ایک تھپڑ مینو بھی مار دے اسا رب دے دین وچ دوویں برابر تے ہو جائیے. ڈریا نہیں, ڈریا نہیں, مریا نہیں, چکیا نہیں, سنگیا نہیں, ڈٹیا ہے کی کافر سارے ایک پاسے بیٹھے نے, کلا حضور دا غلام. معلوم ہویا مومن دی ایہی شان ہوندی ہے کہ باویں لکھاں دا مجمع ہوئے حق دی گل کرن واسطے کدی مومن ڈردا نہیں. جے ڈریا مریا پھردا ہے تے سمجھ لے محبت تو خالی ہے, محبت تو خالی ہے. کیونکہ محبت آ جائے تے پھر سختی وی تے نرمی وی, نرمی وی آ جاندی آ, لیکن نرمی اپنے لئی سختی غیراں لئی, سختی غیراں لئی. اور چوتھی صفت اللہ نے بیان کی تھی یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ فرماؤندا ہے چوتھی صفت اس قوم دی ہوے گی جو یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ دے راہ وچ جہاد کرن گے, اللہ دے راہ وچ. معلوم ہویا توجہ فرما اللہ دیا بندیا, جہاد اللہ دے راہ وچ ادوں ہوندا ہی جدوں دل دے اندر محبت مصطفیٰ ہوندی آ. اگر تواڈے چوں کوئی بندہ سوال کر دے کہ جی پھر تے بھابی جڑے نے او کشمیر جہاد کرن دا ہے, تے او تے اللہ آندا ہے جہاد کرن کے محبت والے, یہ تو یاد کرتے ہیں تو محبت پھر تو بھابیوں کو محبت کیوں ہو سکتی یہ سوال اٹھیا تے کول نہیں اٹھیا میں اٹھا دیتا تو ہوں جواب بھی دے دینا اللہ دیا بندیا جہاد کشمیر والا نہیں جہاد ہور ہوتا ہے چھیڑ خانی ہور ہوتی ہے میں مثال چا دینا موٹی ساری سارے نو مسئلہ سمجھ آ جائے بھی ککھر جو بیٹھی ہوگی ایتھے ہوں اتنے کدرے تو وٹا مار کے ایک بندہ نس جائے تو پون ڈٹ کے سارے تو پی جائے تو یہ ہوں جہاد ہویا کہ شرارت ہوئی ہے تو ہندوؤں دی ککھر جو وٹا مار کے راتوں رات واپس نہ سون والا تے پیچھے وہ جناب رگڑے کٹ دین تے عزت لٹ لین مسلمانوں دیا دھیاں پینا دیا گسے بچ آن کے بھی ساڈے بندے مار کے نس گئے ہیں تے اے ہو جی ککھر وچ وٹا مارن والا شرارتی ہوندا ہے جہادی نہیں ہوندا خدا دی قسم کر کے آنا او امنا جہاد نبی پاک دی شریعت دے مطابق اودا ہوندا ہے جدو دل دے اندر محبت مصطفیٰ ہوندی بے محبتا ٹولا شرارتا تے چھیڑ خانیاں تے چندے تے کٹھے کر سکتا ہے تے کدی جہاد کر سکتا اینا جہاد کدی کیتا ہی نہیں یہ تے لتر کھان تے کھوان والی قوم ہے بچارے نو دلیل کراؤن والی قوم ہے میں تائیوں لکھے نے شیر آکھو تے سنا دیا میں لکھے نے سنیاں وہابیاں دے عدلاں تو راجدا ہے سنیا وہابیاں دے عدلاں تو راجدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا سادے کیویں بھیڑا ہے سنیا وہابیاں دے عدلاں تو راجدا ہے مگا نیا گونج کے کہہ دو سنیا واہ دیا دے اضلاع تو راجدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا سادے کیوے بھیڑا ہے سنیا واہ دیا دے اضلاع تو راجدا ہے گستاخ انبیاء دے محبت والے نہیں گستاخ انبیاء دے دشمن ہے نال یاد امام کو نہیں منے دے بندے نہیں خدا دے انگریز دے پجاری مسلم دے بے وفا ہے سنیا وہابیاں دے اضلاع تو را عظمت نبی دا جھگڑا سادے کیویں سنیا اے گجرالے دا تازہ تازہ واقعہ تیرے سامنے گجرالے دے نال قلعہ دیدار سنگھ دے نال پنڈ گستاخی کیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین نو پہنچیا ہے جا کے سنیا پرچہ درج کرایا ہے پولیس آئیے پھڑن واسطے راتوں رات داڑھی اڑ گئی وابڑے مولوی دی راتوں رات داڑھی غائب ہو گئی سویرے کھبڑا اٹھیا پھر جی بڈی خسرا ہوتا ہے اللہ نے آخیا میرے نبی دا گستاخ ہوئے میں تینوں تریجی قوم چ بنا دیا گا کیڑی قوم چیری ٹھمکے لاندی ہے یہ آئی انہوں نے یہ ٹھمکے لاؤ والی برادری جو ایمان لو انگریز دے پجاری مسلم دے بے وفا ہے سنیا وہابیاں دے اضلاع تو را لشکر فریب والے او جنو لشکر تے باندے کی آندے نے انہاں دا رگڑا پٹنا ہوے تے مینوں بلا لیا کرو خدا دی قسم کر کے آنا یہ جوئی چ نس جاندے جے لشکر فرے میں تقریرا کشمیر بارڈر دوتے کر کے آنا اللہ دی مہربانی نا خدا دی قسم کر کے آنا ایک سوال دا جواب نہیں لشکر فریبا کول بن سکیا اور میری تقریر ہو جائے جن بھولے بالے سنی انہاں نال لگے ہوں نا اسی ٹائم اس طرح چک لیں گے لشکر فرے بوالے تھے آکھ نوجوان مسلم ہندو دے تھے نوالے چھڑ کارگر نو آئے چھڑ کارگر نو آئے انگریز دے گدا ہے سنیا وہابیا بے ازلا تورا مزہ نہیں آئے سنیا وہابیا بے ازلا تورا عظمت نبی دا جھگڑا سادے کیڑے بھیڑا ہے سنیا وہابیا بے ازلا تورا دیکھو نا کارگل چھڈ کے آئے نا کہ نہیں آئے آخیا سی اللہ رسول آخیا سی بھی فتح کیتا علاقہ ہے وہ ہندوؤں دے کے واپس آ جاؤ اس فوج نے فتح کیتا فوج اگر لڑی اچھا تو جیویں بھی ہویا تے او علاقہ مل گیا تے پھر چھڈیا کیندے آخے تے پتا ہے جی پتا ساری قوم نو سارا انج دڑ وٹی پھر دی پتا یہ مین پتا ہے پکا پر کی گل جی یہ مولویاں تیوں جو پہندی پھر دی آ پتا ہم سارا ہے بھئی حکومت کن دی آ تے کی میں رڑے پھر دینے تے کی میں سورے کٹھے ہوئے پھر دینے سارے یہ پتا ہے پانو سارا ہے پر جان کے من مچلے بن جاتے ہیں کن دے آکھے نے سڈیا امریکہ نے آکھیا گنجے نو کنو گنجے نو اور لوٹا جنہوں آدھے نے آکھے وہ ماشاءاللہ دیکھے نا اوہ ہوئے مولی صاحب دیکھو قسمت نصیب جندہ کھول جائے حضور نے مدینے جب بلایا ہے تے خدا دی قسم داری رکھی ہوگی نا تے سو وارا بھی ہو کے واپس آئے مدینے تو ایتھے ایک گناہ چکر ہے مولی صاحب تو سیدھا جہنمی ہے تو بخشے گئے تے سبھار نہیں رہن لگے وہ ستر سال دا کنجر وہی ایک وارا مدینے نو ٹر جاوے وہ بھی کنجر جان بچاؤن دی خاطر نبی پاک دی خاطر نہیں گیا کدے لے گیا وہ لترا تو نس کے گیا ہے نا نس کے لترا تو گیا ہے قوم آدھی جنتی ہو گئی تو مولوی چاہے ایک گنا ایک گنا وہ ستر سال دا کنجر ہے جنہ دا خاندان ہی کنجرا دا خاندان ہی یہودیاں دا خاندان ہی حضور دے دشمنا دا خاندان ہی گستاخاں دا ہے اور جیڑا ظالم لٹیرا قاتل واشی زانی شرابی حرامی ہووے تے مفعول تے بد کرداری کراؤن والا ہووے وہ ایک بار مدینے تر جائے تے ڈر تے لٹرا دے خوف تو جاوے قوم جنتی بنائی کھڑیے حضور دے دین دا خادم ہووے ساری زندگی دین دی خدمت کردا مر جائے ایک گناہ ہو جائے قوم جہنم داخل کی تیرے پیو دا دین ہے جنوں چاہنا جنت والی بیٹھا ہے جنوں چاہنا جنت کٹ جہنم والی بیٹھا ہے اے جنت تیرے پیو دی نہیں اے جنت رب وحدہ اولا شریک دیئے اس مولا نے تکڑی دی توڑ کر کے انصاف کرنا ہی اور مولوی دے کھاتے وچ ایک ظلم نہیں ہونا گنجے تے انہاں سورا پلیتاں دے کھاتے لکھاں ظلم ہونے نہیں تے حضور دی شریعت سارے گناہاں تو ود گناہ ظلم ہی کیے تے خالی ظالم بھی نے نہ کافر بھی نے کیونکہ حضور دے دین دا دشمن نے کی نے تے نبی دے دین دا دشمن کون ہوندا ہے ایمان نال دسو تہاڈی حکومت جنیاں وی آئیاں نے دین دوست سن کے دشمن سن بلکہ اپنے منہ وچوں کہندیاں نے کہ ہماری سیاسی تنظیم ہماری تنظیم غیر مذہبی ہے مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ محض سیاسی تنظیم ہے تو جیسے یہودی دا مذہب نال تعلق نہ ہوئے کافر ہوندا ہے کہ نہیں وہ جیڑا آکھے میرا اسلام تے مذہب نال تعلق نہیں ہو مسلمان ہے تو ایک ہی آندے نے آکھے یہ ہماری بالکل خالصتاً سیاسی تحریک ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق وہ مذہبی جماعت ہے یہ بد مذہبی جماعت ہے وہ مذہبی جماعت ہے یہ غیر مذہبی جماعت ہے تو جنہ دی جماعت ہی مذہب تو جناب خالی تے مذہب دی دشمن ہوئے تو مسلمان ہوندا نہیں مسلمان آندا ہے میرا پہلا مذہب تے بعد سیاست پہلا مذہب تے بعد سیاست توجہ کر یجاہدون فی سبیل اللہ سبحان اللہ اللہ فرماؤں دا ہے میرے عاشقاں دی چوتھی نشانی ہے او اللہ دے رستے دے اندر جہاد کریں گے اپنی ہر شے وار دین گے جان دی پرواہ وی نہیں کرن گے مال دی پرواہ وی نہیں کرن گے اولاد دی پرواہ وی نہیں کرن گے جہاد کرن گے اپنے نفس دے نال جہاد کرن گے اپنے مال دے نال جہاد کرن گے اپنے جناب جی ہاں جی اولاد دے نال جہاد کرن گے ہر شے دے نال جہاد کرن گے جویں مولا حسین نے کیتا ہے سبحان اللہ جو جو ہے دون الفی سبیل اللہ کی کرن گے بولو نا اے نا جہاد نو دہشت گردی قرار دے دین گے دور پھٹے منہ جہاد دہشت گردی ہو گیا پتہ نہیں کس ماں نے انہاں چکیا کتی چکیا کہ ماں چکیا انہاں یہ بے بھونکا مارنی جہاد دہشت گردی ہے وہ کتا تو حضور دے صحابہ نو دہشت گرد بنائی بیٹھا ہے یہ یہودیاں دا لفظ آیا ہے کتھوں آیا ہے امریکہ کتے نے انہاں نو دتا ہے اور انہاں کتیاں نا گولیا ہے دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد اور سب تو بڑے دہشت گرد آپ جنہاں دا قانون ہی کوئی نہیں جنہاں دی مرضی او میں نو کہن لگا مولوی صاحب تسی دہشت گرد ہوندے جی ایمان مولوی صاحب بڑے تسی دہشت گرد ہوندے جی میں کہ اچھا بھائی میں کہ اڑا سپاہی صاحب میں کہہ رہا ہوں تو تے میں لگے جانے ہاں میں بھوا کھڑکاواں گا تے تو ہی کھڑکائی بندہ باہر نکلے گا ہن ویکھی کینوں ویکھ کے اوندا رنگ بدلدا ہے ایمان نال دسو بھائی اسی ویگن بھر کے آئے ہاں توجہ ویگن بھر کے آئے ہیں ساڈے کول ڈرے دے ہاں ایمان نال ہاتھ کھڑے کرو اور دو بندے ڈرے ہیں ساڈے کول انہاں فاتح رات کرے بس ادھر اوئے مولویاں دی ویگن بھیج کے آئی ہو تے تو ڈریا نہیں آکڑ گیا ہے تے پولیس والا ایک بندوکڑی لے کے آ جائے تے تیرے اتلے سا اتے دے تھلے والے تھلے تے دہشت گرد کون ہے او دہشت دے انہاں کنجراں دی ہوئی بھی جنہاں نوں ویکھ کے بندے ڈر جاندے ایمان نال دس بھائی اور مولویاں دی جے دہشت ہوے تے پھر مولویاں نو ویکھ کے بندے ڈر جان تے جے پولیس والے نو تے فوج والے نو ویکھ کے تے قوم دے رنگ ہو جائے کھٹے تے منہ دی تھک جائے سک تے بولیا نہ جائے تے جے چوہدری وی ہوے تے او وی کرسی تے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے لے چور صاحب چور صاحب بیٹھو چور صاحب چور چور چور چور چور چور چور چور چور او چوری صاحب ہی کہندا رہندا او نا مرادو او بے عقل اینو دہشت گرد آندے نہیں تے جے بادشاہ دہشت گرد نہ ہوے نا تے پھر حضرت عمر بن خطاب اٹھ کے اعلان کردا ہے لوکو دسو جے اسی میں دنیا وال مائل ہو جاواں میں دین حق دی کوئی گل چھڈ جاواں دسو میرے نال کی کرو گے ہن دہشت گرد بادشاہ نہیں سی نا ایک بندہ اٹھ کھلوتا انہیں آکھیا عمر پاہے ابھی دنیا کے بادشاہ ہیں جی ذرا دین تو ہٹیا دے سر لا کے سٹ دیں گے اے بادشاہ دہشت گرد نہیں قوم انہاں دے اگے دلیر ہو کے بول دی اس قوم دے بادشاہ دہشت گرد تے قوم بزدل تے ڈرپوک تے چوئی سلطان رہی دیا بڑکا میں کیوں میں تیران ہونا سلطان رہی دی فلم بیک کے تھے باپ اتھی رون لگا اوہ ظالم نے بڑا کٹیا بیک میں حشر کری جاتا ہے اوہ اوہ ایسا کرنا کی پیا ہے اوہ ظالم نے چھڑی شہ کونی دس سو ہزار بندے لما بعد تھا اوہ ایس کھوتے نو کی بندہ سمجھا بے جیڑا اے آندا پیا کہ اوہ لما پا دیتا ہزار نو اوہ کھانا خرابا جی لمے ہزار پا گئے نے تے بعد میں سلطان رہی تے باقی سارے اٹھے تو پھر دے ہوندے ہیں وہ کپڑے چھاڑ کے دے کارج بیٹھے دے تے قوم آندی وہ دیکھو مر گیا ہوئے گنڈاسا پھیر ہے سلطان رہی تباہی لا دیتی ہوئے یہ تے قوم ساڑی عقلوں پیدا کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی دین لیتا ہے جیڑا سلطان رہی ہزار بندے نو ہزار پولیس والے نو کٹ چھڑدا سی نا سائیاں نو آ کے منہ کھولے انہیں منہ کھولیا دلال کیتا ہے انہاں کے جڑے منہ نال بڑک ماردا سا نا اونتری دیا کھولا منہ انہیں منہ کھولیا پچھو کھوپڑی دا ایڈا مورا ہندوستان دا نقشہ بن گیا اوتے کدھر جاندا رہیا تے قوم پاگل ہوئی بیٹھی پیسے وکھرے بھردی ویکھی تے سی کی کمال کردا سلطان رہی کی آندے نے حاجی صاحب دے ہاں بابا حاجی اونوں کیوں نہ سدن من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی او اس قوم نو جو غیرت مند پیاندا ہے تے اے تے اس قوم نو آپے آکھنا ہے حاجی آکھن والا کیڑا ہے اے وی تے ویکھنا جڑا حاجی آندا ہے تے او کیوں جائے اونوں آپے حاجی آکھنا سو اور کر اللہ دے بندیا اللہ نے چوتھی صفت دو بعد پنجویں صفت بیان فرمائی ولا یخافون لہم تلائم فرمایا میرے نبی دی محبت والے میرے پیار والے دین ترقی دین والے جڑے ہون گے انہاں دی پنجویں صفت ہوے گی ملامتیاں دے تانے مارن والے دے تانے دی پرواہ نہیں کرن گے تانے مارن والے دے تانے دی پرواہ جے کسے تانا مارنا ہے تیرے کول ترقی نہیں آئی جے کسے ملامت کرنی ہے